Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 316 van 26 juni 2015 in de boxhanger Victor van Rijswoud. Sali Kilic, he is back. Yeah. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. We zijn op zoek naar Luc en daar, die schijnen nog wel ergens rond te hangen of in de lucht te komen. Ja, lang niet gezien, Sali. Nou, inderdaad, hè. Heb jij een idee van hoe lang geleden het ook echt is? Nou, ik denk anderhalf jaar of zo, maar we houden het ook wel een beetje vol met die podcast. Ja, precies. Nou, ik vind het gek om weer eens weer mee te doen, inderdaad. Nou ja, het is nog steeds het oude concept, nieuws behandelen, tenzij we opeens op een dwaalspoor komen. Ja, klinkt als vroeger. Ja, ik weet niet, wat is jouw, heb jij in de, want jij bent natuurlijk een beetje afgezwaaid, de foute richting opgegaan van de fotograaf. Oh ja. Maar nu terug, ben je weer een beetje actiever met het IT-gedeelte of is dat... Nou ja, misschien wel... Sowieso zijdelings. Ik ben ook een beetje in de maker movement terechtgekomen. Ik weet niet of je Permanent Beta, of je dat iets zegt, maar dat is een groep mensen die eigenlijk in fysieke context, dus echt op locaties, bij elkaar samenkomen om zeg maar al die maker movement dingen in de praktijk te brengen. Wacht even, dat je het over Microsoft had. Ja, dat zou je ook wel kunnen denken. Maar nou ja, dat zijn dus mensen die drones maken, ook in biohacking zitten, maar ook gewoon van die live pro tips, nee, hoe noem je dat? Live hacking. Weet je, die mensen die hun eigen leven op slimme manieren proberen in te richten. Nou ja, dat vind ik wel een hele grappige groep, dus... Biohacking precies? Dat is dat je eigenlijk alles wat vroeger in een laboratorium gedaan werd, dat wordt tegenwoordig zo goedkoop om dat ofwel thuis te doen of in klein verband met andere mensen in een soort van amateurlaboratorium te doen. Maar er zijn dus, ik zat een documentaire van Tegenlicht te bekijken dat zo'n biohacking lab, dat... daar waren meisjes van 12 of zo, van 15, die hadden onderzocht dat de sushi in alle restaurants in hun omgeving, dat bijna driekwart daarvan ergens op hun menu een vis gewoon niet eerlijk benoemd had. Dus dat ze een duurdere vis hadden geadverteerd dan dat ze daadwerkelijk leverden. Dus dat zijn wel interessante dingen, dat een meisje van 12 dat tegenwoordig dus gewoon zelf... in een biolab op basis van DNA-splicing, als het ware, kan uitzoeken. Mm-hmm. Ja, dat is leuk. Maar wat doe jij, wat is jouw tak dan, of jouw taartpunt van wat jij daar interessant aan vindt? Nou ja, ik ben wat dat betreft een beetje een knutselaar. Ik probeer mezelf een beetje in de richting van Arduino te krijgen en... ook daar de combinaties op te zoeken met fotografie. Dus bijvoorbeeld eigenlijk iets waar ik al een tijdje aan wil beginnen is een soort draaiend platform. Wat dus heel langzaam draait. Echt in de loop van 48 uur of zo één omwenteling maakt. Dus dat moet je wel redelijk fijn krijgen om zo langzaam dat te krijgen. En dan daar een timelapse van te maken met... op dat draaiende ding. Bijvoorbeeld een bakje schimmel of iets dergelijks waar ik heel erg op ingezoomd ben. En dan krijg je hele gave, ja, soort film bijna van hoe dat spul groeit. Maar omdat het zo dichtbij is, herken je niet in eerste instantie dat het schimmel is. Dus dat soort dingen. Maar ja, de fotografie en eigenlijk al dat soort traditionele media, zal ik maar zeggen, die gaan toch tegenwoordig weer een totaal nieuw leven leiden met al die data, de big data, de toegankelijkheid van data. Je ziet dat het steeds meer over elkaar heen gelegd gaat worden, foto's, data. En dat op die manier die je dat verhaal gaan vertellen, is dat iets waar je mee bezighoudt? Nou ja, het is... Als fotograaf kom je dat sowieso tegen, want ik merk al dat Ik heb het idee dat de klassieke fotografie... veel mensen hebben het idee dat dat soort van verdwijnt. En dat de fotograaf langzaam verdwijnt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat die opsplitst. Dat je hebt namelijk een soort van functionele fotografie. Net zoals dat je bijvoorbeeld... Ja, ja, maar dat kan ook komen als je van die bio-dingen doen. Net als Madame Curie en zo. Dat je dan helemaal met straling en zo... Dat je dan helemaal uit elkaar splat. Ja, ik weet het niet, Martin. Ja, Martin, die laat de fantasie totaal op hol slaan, volgens mij hier. Hè? Nee, maar ik... Salim, was een serieuze vraag aan van mijn kant, hoor. Kijk, volgens mij was de vraag een beetje te serieus. Maar ik zie daar gewoon in... Ik ben het helemaal met je eens. Maar je ziet dat eigenlijk allemaal steeds meer bij elkaar komt. Dus de IT-bende die gaat als het ware in al die velden komt die erin. En die gaat een enorme nieuwe laag, een enorme nieuwe verrijking over die traditionele fotografie leggen. En ik zag toevallig vanochtend... zag ik wat plaatjes uit de New York Times newsroom. Waarbij je zag dat eigenlijk die newsroom voorheen had je een hoekje fotografen. Je had een hoekje journalisten. Je had een hoekje vormgevers. En op dit moment zie je dat die hele newsroom eigenlijk totaal anders aan het worden is. Dus dat wordt allemaal thematisch. Waarbij de fotograaf naast de vormgever, naast de journalist op één onderwerp zich bezighouden. En proberen om daar een kruisbestuiving te krijgen. Om zowel de geschreven tekst rijker te maken. De foto's rijker te maken. De hele vormgeving daaromheen aantrekkelijker. Nou, en dat is, ik denk dat dat daarmee toch wel een bewijs is dat de fotografie niet verdwijnt. En ook de gewone journalist verdwijnt niet. Maar het wordt allemaal... het wordt gewoon eigenlijk allemaal een tak van IT. Mm-hmm. En het grappige is eigenlijk... Je hebt eenzelfde soort ontwikkeling gezien... ten tijde van de eerste Kodak. Alle fotografen in de wereld dachten... dat zeg maar hun leven voorbij was... omdat iedereen ineens een camera kreeg. Dus waarom zou je nog bij een fotograaf... je portret laten schieten? Wat bleek is dat juist omdat iedereen foto's begon te gaan schieten, dat steeds meer mensen fotografie gingen waarderen en dat fotografie een steeds prominentere plaats in de samenleving ging krijgen. En eigenlijk... Dat geldt altijd, hè? Want dat vinden wij ook met concurrentie. Het is alleen maar goed dat je concurrentie hebt, want je krijgt alleen maar meer handel, lijkt het wel. Ja, zo is het. Ja. Ja. En ik heb ook wel, ik moet zeggen, ik doe ook voor een gedeelte bruidsfotografie. En wat toen ik eigenlijk hier net mee begon een paar jaar geleden, toen zag ik dat mensen gingen steeds vaker hun neefje of weet je, een kennis vragen die een beetje kon fotograferen. Nou, wat ik nu ook gewoon weer zie is dat mensen gewoon expliciet een goede fotograaf willen hebben, omdat ze hebben gehoord wat voor ervaringen die mensen achteraf hebben gekregen met die foto's van hun neefjes en hun dingen. Dus weet je, ergens, mensen zijn altijd bang geweest voor de amateur die in grotere getalen mee gaat doen aan wat jij doet. Net zoals dat misschien er zo'n gevoel is geweest voor programmeurs. Toen programmeren zeg maar een steeds groter ding werd. En dat makkelijker werd om het op internet te leren. Uiteindelijk blijkt het altijd wel weer terug te komen. Op een andere manier, maar het komt terug. Mm-hmm. Ja, ik denk dat ook. Ik zit natuurlijk een klein beetje in een wat andere omgeving. Wat hier bijvoorbeeld enorm speelt in het land is een beetje zo gelijk aan wat jij zegt, is dat de journalisten hier allemaal enorm bang zijn over wat er gebeurt. Er wordt verschrikkelijk veel geblokt in Afrika. En de journalisten die gaan continu dat gevecht aan. En die zeggen van ja, luister, jullie kunnen eigenlijk niks. En jullie schrijven maar wat. En ondertussen verscherpt zo'n discussie zich, terwijl er eigenlijk geen toenadering wordt gezocht. Terwijl juist denk ik in die toenadering van de professionele skills plus het makkelijk toegankelijk zijn van het medium, daar zit juist die toegevoegde waarde in. Mm-hmm. Nee, precies. Ja. Nou, Martin, je had ook nog wat dingen op de lijst staan, zag ik. Ja, hele rij heb ik neergezet. Amazon vond ik zelf interessant. De Mechanical Turk platform blijkt dat er 500.000 mensen in te huren zijn via dat via dat systeem. Dat is dus het automatische systeem waar gewoon mensen aan werken. Dus je programmeert een stuk software. En dan wordt het uitgevoerd door een van die 500.000 of een aantal van die 500.000 mensen. En dan krijg je het werk weer terug. Dus daarmee wordt van alles geautomatiseerd in de wereld. En Amazon heeft nu van 10% naar 20% de kosten verhoogd van het deel wat zij pakken, zal ik maar zeggen. Dus ze hebben de kosten voor de gebruikers van de Mechanical Turk verhoogd. Maar ze hebben ook hun aandeel wat ze pakken, zal ik maar zeggen, van 10 naar 20% gebracht. Wat nogal veel is. Ja, behoorlijk. Natuurlijk. Ja. Dat is echt heel gek. Want het ding is eigenlijk, ik weet niet of iedereen Mechanical Turk kent, maar het is echt zo'n soort van marginaal werk wat steeds uitgevoerd moet worden. En wat eigenlijk zo succesvol is, omdat het zo goedkoop mogelijk is gebleven. Dus van 10% naar 20% is wel echt wel een groot ding of zo. Ja, nou is het hun aandeel. Hè? Dus dat pakken ze eigenlijk. Ze gaan natuurlijk, het wordt iets duurder voor de gebruiker natuurlijk. Maar zij pakken dan natuurlijk een forser aandeel. Uiteindelijk, de mensen krijgen misschien ook niet zo heel veel minder. Dus misschien is het allemaal niet zo'n issue. Maar het is waarschijnlijk succes. Waarschijnlijk is lock-in, want welke andere Mechanical Turk ga je inzetten als je van die dienst afhangt? Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Ik ken inderdaad geen enkel ander bedrijf dat dit op zo'n grote schaal aanbiedt. Mm-hmm. Het is echt wel grappig voor sommige automatiseringstoepassingen. Want alles gaat natuurlijk nu met computers en big data, zoals je Victor net al zei. Maar dit gaat dus gewoon met menskracht. Nou, wat ik een beetje gek vind aan Mechanical Turk is dat ik weet gewoon hoe groot zeg maar het bedrijf is, of hoe groot de dienst is. Maar ik heb echt nog nooit gehoord dat iemand er gebruik van maakt. Ik weet niet ook. Nee, ik heb zelf ook gekeken naar de dienst en ik heb ook overwogen om er gebruik van te maken in een Nederlands systeem. Wat per se in een Engels systeem calls moest, in het Engels moest indienen, maar voor de Nederlandse markt was, heb ik overwogen om alle calls via Mechanical Turk te laten lopen en dan automatisch, of tenminste te laten vertalen in het Engels en weer terug in het Nederlands door de workforce erachter. Omdat de vragen die gesteld waren eigenlijk met Google Translate of andere diensten eigenlijk niet vertaald konden worden, omdat ze te specifiek waren. Nee, precies. Want dan, als je natuurlijk een soort call systeem hebt, monitoring systeem, en die calls zijn eigenlijk allemaal automatisch vertaald in onbegrijpelijke Engelse bagger, ja, dan heb je geen kwaliteit. Nee, precies. Is dat niet dezelfde soort service als Lingotech aanbiedt? Waarbij ook handmatig wordt vertaald om te zorgen dat er ook die automatische vertaling die brengt toch veel bagger mee. Maar als je echt goede vertalingen moet hebben, dat je dan daar zitten ook gewoon mensen achter als ik het goed heb. Oh, maar volgens mij weet ik wat dit is. Lingotech, ik heb het vermoeden. Is Amazon. Is gewoon Amazon Mechanical Turk. Ja? Ja, is Amazon Mechanical. Nee. Ja, is Amazon Mechanical Turk, maar vooral. Is dat precies maar hetzelfde? Dat kan toch ook gewoon. Dat zou toch kunnen. Nee. Maar het gaat hier veel meer over taal, hè? Nee. Ik weet het, denk ik. Er is namelijk een app online waarbij je gratis een taal kan leren. En als je een bepaald niveau hebt bereikt, dan mag je zinnen gaan vertalen samen met andere mensen. En, nee, dat is weer wat anders, Sandy. Dat is ja, maar dat Duolingo. Dat is Duolingo. Dat is Duolingo. Daar heb ik Frans mee geleerd. Maar ik weet dat zij hun verdienmodel heeft dit aan de achterkant. Dat heb ik een keer ergens gelezen. Aha. Dus dat zou heel goed dit kunnen zijn. Dat is interessant. Ja, dat zou, daar heb ik nog nooit over nagedacht, maar dat zou heel goed kunnen zijn. Want inderdaad, je gaat naar een bepaald niveau en om het verder te kunnen brengen, ja, dan moet je echte stukjes tekst gaan vertalen. En die echte stukjes tekst, dat is hun verdienmodel, klopt. Want er staat hier ook ergens op hun site, translation from the cloud of zoiets. Oké, grappig. Dus zij hebben de workforce, wat Amazon Mechanical Turk is, hebben zij eigenlijk via die manier opgelost. Ja. Het is wel grappig. We zagen ook dat Palantir gigantisch geld heeft opgehaald. En het nog steeds een van de meest gevalueerde bedrijven zijn. Dat is ook data processing. Het gaat om, alleen een beetje vreemd is dat eigenlijk niemand precies weet wat voor data processing. Maar dat het toch nu een van de grootste start-ups van Amerika is. Het gaat volgens, het lijkt wel zo wat geheime data processing. Want het gaat om data van de NSA, ja, denk ik. Ja, vermoed ik ook. Allerlei andere... Ja, maar er wordt gewoon nu, er is net 500 miljoen opgehaald om dat verder uit te bouwen. Dus een bedrijf waar eigenlijk niemand 100% van weet wat het doet, kan dus nu deze week toch 500 miljoen investeringskapitaal ophalen. Dat vind ik dan wel weer, ja, bijzonder. Want wie investeert daar dan in? Ja, dat vraag ik me ook af. Mensen die het wel weten, maar waarom is het dan zo geheimzinnig? Nou ja, kijk, als je alleen al naar hun website kijkt, dat is al heel erg geheimzinnig. Hè? Dus daar zie je zo die bewegende plaatjes van soldaten die naar een vliegtuig bewegen. Je ziet ze allemaal in de rug. En dan krijg je al meteen het gevoel van, wil ik hier veel meer van weten? Of, Het is een supergeheim bedrijf. Ik denk dat de naam eigenlijk ook wel wat verklapt, hoor. Want de Palantir dus komt uit de Lord of the Rings. En volgens mij is dat die een soort van glazen bol. Waarbij er zijn meerdere, zeg maar, van die bollen. En dan kunnen ze dingen zien, zeg maar, die niemand kan zien. Dus ik denk dat je NSA-vermoeden wel redelijk klopt, hoor. Als zo'n bedrijf, geheimzinnig bedrijf, zich met een glazen bol vergelijkt. Maar het is ook voor iemand, die informatie is ook voor iemand dit waard. Dus dat is natuurlijk, als daar hele defensie op draait of allerlei beslissingen op wordt genomen, dan is het toch wel een spannende business wat er nu eigenlijk gebeurt. En dat dan bij een commercieel bedrijf eigenlijk ondergebracht is. Nou ja, ik heb een keer een mooie documentaire gezien over de NSA. En eigenlijk de verklaring waarom ze zoveel aan het spioneren zijn op zoveel mensen. De conclusie was eigenlijk dat het zo goedkoop was geworden om individuen te bekijken, zeg maar. Dat het eigenlijk stom was voor ze om het niet gewoon met iedereen te doen. Dat het echt, zeg maar, 5 jaar geleden kostte het misschien 50 cent of zo per persoon om iemand goed te volgen op het internet. Maar dat die kosten waren gewoon echt naar cent of zo of minder gedaald. Dus ja, doe dan maar iedereen, weet je. Dan kunnen we altijd kijken of we achteraf iets kunnen vinden van je als we je willen pakken. En ik denk dat dit soort bedrijven daar natuurlijk wel handig op inspringen. Omdat de schaal van dat soort dingen is gewoon enorm. Ik weet niet of jullie wel eens hebben gezien hoe groot het nieuwe gebouw van de NSA is, zeg maar. Dat is een datacentrum waar Google ook wel naar kijkt van, joh. Dus ja, daar zit gewoon geld in. Ik denk dat zelfs 500 miljoen nog niet eens zo'n gigantisch aandeel daarvan is. Mm-hmm. Nee, misschien, maar het is, ik denk in wat investeerders ophalen, praat je op dit moment. 500 miljoen is wel een heel groot bedrag. Wellicht niet op in de grand scheme of things, maar het 500 miljoen ophalen, Ja, dat is een, daar mogen we allemaal nog van dromen. Maar dan moet je ook bedenken, ik bedoel, dat soort investeringen staan altijd tegenover een aandeel. Dus stel dat het aandeel wat ze daarmee kopen 10% of 20% is, dan moet je dat vermenigvuldigen naar 100% om te zien wat de waarde van het bedrijf uiteindelijk zou worden. Dus ja, als dat 5 keer nog dat is, dan hebben we het over 2,5 miljard. Ja, ze zeggen hier op Amerikaans 20 biljoen valued. 20 miljard. Van het hele bedrijf. Wat ik me dan toch afvraag is, zou die Palantir dan echt exclusief soort van software en infrastructuur aanbieden? Of zijn ze zelf al bezig met onderzoek en verkopen ze onderzoeksresultaten? Want dat laatste zou wel heel bijzonder zijn. Ze moeten die data zelf hebben, neem ik aan. Want wie heeft er nou anders die data op dit niveau? En dan de zoekmachine eroverheen en de techniek. Want je kan natuurlijk de data hebben, maar je moet het ook nog in kaart brengen. En waarschijnlijk hebben ze dat tot in de puntjes geregeld. Dus als je nu Sali intoetst, dan komt er gewoon een hele mooie grafiek met alles over jou komt er natuurlijk uit. Ik denk dat het heel mooi in kaart gebracht wordt. En denk dat en ik denk dat er ook misschien alerts kunnen worden gegeven. Dat als wij nu allemaal bij Luc in het zwembad gaan zitten. Dat er een concentratie van die tegenwoordig is in het zwembad van Luc. En dat ja, maar dat komt daar dan uit. Ja, maar ik denk precies als wat Sali zegt. Je moet, ik denk dat de toegevoegde waarde niet zozeer zit in het alleen maar het hebben van de data. Maar je moet er ook kennis van kunnen maken. Je moet er wat mee kunnen doen. Mm-hmm. Daar zit echt de toegevoegde waarde in. En daar zit natuurlijk ook de grote uitdaging in. De data hoeveelheid is gewoon enorm. Dus het... Ja, dus daar moet je gewoon mooie... volgens mij is dat wat Palantir ook doet. Die geven feedback op bedrijfsniveau. Die geven feedback aan organisaties. Die proberen echt die gegevens te gebruiken om daar strategisch voordeel mee te halen. Ja, ik vermoed het ook. Nou, voor de rest zag ik... Niet zo heel veel op zich. Ik zag de Qi Charger de spec, er is een nieuwe spec op uitgebracht, waardoor die 15 watt kan chargen naar je telefoon. En toen dacht ik, 15 watt, dat is wel heel veel. Want als we dan over een batterij van 5 ampère hebben, van 5 volt, dan praten we over 3 ampère je batterij in. Dan knalt door de lucht... Het is bijna te veel, zou ik haast zeggen, 15 watt. Maar misschien is dat anders bedoeld of zo. Ik kan me daar bijna niet voorstellen dat je 3 ampère je telefoon inblaast. Oh, dat is die wireless charger. Huh? Ja. het lijkt mij gewoon onzin eigenlijk. Maar misschien hebben ze iets geweldigs bedacht. Ja, die... Nou, het is nog niet echt, het is een nieuwe spec of zo. Ik begrijp nog niet of het nou al op de markt is. Ik denk het niet. Quick Charge 2.0, ik vind hem spannend. Zouden ze niet parallel iets op? En hoe snel moet dat dan gecharged zijn, je telefoon? In 30 minuten van 0 naar 60% staat hier. Ja. Oh ja, nou ja, goed, interessant. Ja, het is sowieso interessant, maar het wattage is zo bijzonder hoog. Ja. Maar ja, Martin, als je 4 contactpunten maakt en die parallel oplaadt, dan heb je al 4 keer zo snel natuurlijk, toch? Mm-hmm. Misschien dat ze zo'n dergelijke op... Maar dan, als het een spec is, zullen waarschijnlijk de telefoons zich daar eerst aan moeten aanpassen voordat ze dat kunnen doorvoeren. Ja, je kan nooit zo, je kan toch niet zomaar zo'n wattage in je telefoon naar binnen blazen. Kunnen we Luc inbellen? Ik wil horen wat het met mijn hersenen gaat doen als ik ernaast sta. We kunnen het nog een keer proberen. Hij is niet op Skype aanwezig. Maar ik kan wel even. We zijn toch de IT-bende. Luc heeft hier altijd een mening over. Bellen. Ja, ik denk dat hij daar wel een mening over heeft. Maar kijk, die heel snel charge, dat is toch wel, dat wordt toch wel echt een bijzondere belangrijke feature ook. Hè? Kijk, hier in ons Afrikaanse wordt nog veel opgeladen via oplaadpuntjes, omdat veel mensen geen elektriciteit hebben. En die trekken daar op dit moment nog een halve dag vooruit. Om hun telefoon weer op te laden. En met al die smartphones moeten ze dat bijna elke dag doen op dit moment. Dus als je dat heel erg zou kunnen verkorten, zou het natuurlijk een enorme belangrijke feature zijn. Ja, nou ja, goed. Maar inderdaad, de straling waar Sali al zegt van daar heeft Luc wat over te roepen. Ja. Dat lijkt me ook wel bijzonder. Het is sowieso veel wat. Vroeger moest je natuurlijk ongeveer niet je telefoon bij je hoofd houden, want dan ging je dood aan van alles. Oververhitting. Oververhitting. Ik weet niet wat voor straling dit gebruikt, want ik bedoel, al dat gedoe over wifi-straling en zo, dat is allemaal niet ioniserend. Maar als je er elektriciteit uit moet opwekken, dat weet ik dus niet of het dan ioniserende straling is of niet. Mm-hmm. Ja, misschien is het wel een heel klein gedeelte. Ik bedoel, je ligt ook niet met je hoofd op je charger, neem ik aan. Nee, maar het argument van wifi en mobiele telefonie dat het niet schadelijk is, is omdat het niet ioniserend is. Dus ik bedoel, tenzij het uitzonderlijk krachtig is, kan het gewoon geen schade aanrichten. Maar ja, bij dit heb ik dan zo'n twijfel. Ik ga het eens even opzoeken. Goed. Bart. Heb jij nog nieuwsitem? Nee, ik heb deze week erg weinig gezien. Ik ben ook heel veel afwezig geweest van de computer. Het is een beetje vakantieweek voor mij. Dus ik heb niet echt iets gezien. En ik denk van, hey, dat was leuk voor de podcast. Nou ja, Martin, ik was benieuwd waarom dat artikel over Atom 1. Wat is dat precies? Ja, dat is een tekstverwerker die gebruik maakt van JavaScript. Mm-hmm. Die is nu deze week in een 1.0 fase uitgekomen. En ik heb hem op de lijst gezet omdat ik eigenlijk niet op mijn radar eerder was gekomen dan dat hij nu 1.0 is. Maar het schijnen onwijs veel 1.3 miljoen keer gedownload te zijn. Oh, wow. En een heel populaire development editor voor programmeren. Ja, ik ben een Notepad, als Windows user ben ik een Notepad Plus gebruiker. Dus ja, ik ben niet specifiek op zoek naar een andere editor. Maar Atom 1.0 is uitgekomen en ja, dat is een ambitieus project en leuk. Ik ga hem toch maar binnenkort eens even installeren om te kijken wat het doet. De heel veel Apple gebruikers die gebruiken, hoe heet het? Zeg je, jij bent toch een Apple gebruiker? Nee, ja, vroeger TextMate of zoiets. Nee, het is zo'n betaalde. Nou, goed, het zit niet vooraan in het geheugen. Maar ongeveer iedereen die moet een bepaalde editor gebruiken als developer die je dan eigenlijk geld moet kosten. Dit lijkt gewoon een vrijelijk te downloaden ding met gigantische features. Wat altijd leuk is. Ja, klinkt goed. Dus ik kan er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen, omdat ik hem vandaag pas voor het eerst op mijn radar zag. Maar hij staat op GitHub. Ik kan hem, iedereen kan hem downloaden. Artikelen zijn via podcastplayer.com te vinden. Het ja, is, en TechCrunch heeft erop. Die heeft er wel even wat aandacht aan besteed. Dat zag ik bijvoorbeeld voorbij komen. Ik probeer even het artikel weer op te zoeken. Maar die waren er, waar ik zo snel had, behoorlijk actief of behoorlijk positief over. Mm-hmm. Nou, want ik zie wel dat het ook in ECMAScript 6 is geschreven via Babel. Dat is nog wel een interessant iets om te roepen wat daar eigenlijk staat. De huidige browsers zijn allemaal ECMAScript 5. Als je dus iets wil programmeren in ECMAScript 5, dan heb je te maken met globals. En dat wil zeggen dat je dus overal alle variabelen en alles maar kan benaderen. En dat je dus, het is een beetje de ECMAScript 5 is net niet helemaal de objectgeoriënteerde volwassenheid, zou ik maar zeggen. En die is in ECMAScript 6 wel aanwezig. Maar daar kan je dus niet gebruik van maken, want al je browsers zijn doen dat niet. En nu maken ze hier gebruik van de Babel module. Dat is een transpiler. Dus je kan tegenwoordig echt zonder na te denken in ECMAScript 6 alles programmeren. En dan heb je dus ook mooi alles afgescheiden en alles los van elkaar gekoppeld. Dan heb je geen globals. Dan kan je gewoon alles doen. En wordt het teruggecompiled naar ECMAScript 5. Maar on the fly of? Zonder. Nee, van tevoren. Okay. Dus ja, maar dat is wel helemaal geweldig. Ik vind dat geweldig, want dan ben je dus eigenlijk... Wat ik er geweldig aan vind, is dat je dus met een grote groep mensen nu in de toekomst aan het programmeren bent. Terwijl je een beetje zit te wachten op de browser-vendors. tot ze ook eens bij zijn. En dat is wel, vind ik, een grappig fenomeen. Want vroeger was het natuurlijk, zat je ook te wachten op de browservendors tot ze eindelijk eens een keer wat gingen doen. Maar nu worden ze eigenlijk gewoon alle fouten die in ECMAScript 6 nog zouden mogelijk zitten als het ooit geïmplementeerd wordt in alle browsers, die zijn al lang al getackled. Precies. Via deze manier van werken. Dus het is programmeren in ECMAScript 6 is gewoon grappig, omdat je dus eigenlijk op het moment dat de browsers er echt mee komen, het allemaal native in één keer kan doen. En de browsermakers die hebben dus een veel grotere push erachter staan om dit te gaan doen. Victor, jij zat het artikel ondertussen te lezen. Ja, ik zie dat het eigenlijk al een tijdje er is. Behoorlijk wat users. Pas over een jaar is het beschikbaar. En 1,3 miljoen downloads. 350.000 actieve gebruikers. Dus ja, dat is toch wel een significant tool eigenlijk. Ja. Nee, daarom, maar ja, ik, normaal heb ik iets eerder dat op mijn radar dan dat het al een jaar bestaat. Maar goed, ja, het is, je kunt het nooit te vroeg roepen. Degene die het, laat maar zeggen, bedacht heeft, die is er al sinds 2008 mee bezig. Maar het sinds een jaar goed beschikbaar. Dus ja, ik denk ook, ik had er nooit eerder van gehoord. Nee, ik ga zeker even uit. Ik zie ook dat andere IDE's deze teksteditor integreren blijkbaar. Dus dat is ook wel grappig, omdat het zo modulair is. Lees hier Nuclide van Facebook, die gebruikt het inderdaad. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk logisch, ja. Want wie gaat, ja, als er een gewoon geweldige tekstverwerker beschikbaar is, waarom zou je het wiel gaan uitvinden? Maar Google over GitHub en, want we hadden net over dat het allemaal op GitHub staat enzovoort. Google heeft ook een soort GitHub gelanceerd, stiekem, zou ik er bijna zeggen. Het heet, hoe heet het? Ja, ik zag het hier, Cloud Repositories. Mm-hmm. Het is weer een geweldige naam. Dat is niet ja, zo, inderdaad. Laten we het gewoon CSR noemen. Ja, CSR. Dat is beter, want ik ben zo goed in het onthouden van die lettercombinaties. Maar wat is dat toch met Google? Elke keer iemand anders die bedenkt iets en Google die probeert het dan alleen maar beter te doen. Is dat hun businessmodel aan het worden op dit moment? Ik las van de week ook dat... Ga je er een poosje mee bezig en dan schieten ze het af. Dan zit al je data zit erin en zo. En dan... Ja, dat is ook nog eens een keertje zoiets inderdaad. Dan wordt er wat gemaakt, dan wordt er wat nagemaakt en dan blijkt het ook wel goed te zijn. En dan vervolgens wordt het weer uit de markt genomen. Nou, en dan, voor je het weet, krijg je dan weer claims van Luc aan je broek. Over, nou ja, het schijnt... De business om zeep helpt. Het is ja. een veelgebruikte tactiek de laatste tijd door de hele grote bedrijven. Amazon schijnt er ook mee bezig te zijn. Door heel veel projecten gewoon te lanceren, kijken wat werkt. En alles wat niet genoeg werkt, dat schiet ze af. Maar als ze dan 2-3 projecten op een jaar hebben die functioneel zijn, dan zijn ze al blij. Ja, maar aan de andere kant als developer ben je dat toch ook... af en toe screwed. Het is al met API's die afgesloten worden, hoor. Ja, dat zeker. Het wordt steeds ernstiger. Maar ik kan er ook niet helemaal uit opmaken waarom je naar Cloud Source Repository zou moeten gaan in plaats van GitHub. Omdat GitHub is juist al gewoon zo compleet, zeg maar. Ja, ik heb ook niet de neiging om... Nou, GitHub is misschien ook fout, maar ze zijn succesvol. En het is niet altijd helemaal ideaal. Maar wat is de fout aan GitHub dan? Maar ik... Nou, het is toch ook een bijzondere community, zou ik maar zeggen. Zijn die altijd even vriendelijk? Of, Nee, maar ik weet niet. Maar ze zijn zo, toch ook een soort dwingelanderig op de achtergrond. Wat je als programmeur niet wil. Je moet wel sommige dingen op de GitHub way doen, zal ik maar zeggen. Ja, niet op de GitHub way. Ja, ik ben namelijk wel een Git-fan. Maar niet per se. Ik ben ook. Vindt GitHub ook prettig gezien alle producten en community en zo. Maar je moet wel een beetje in de GitHub-wereld zitten. Wil je pull request en al dat soort shit op de goede manier aansturen. Dus als je wil meedoen met een project moet je wel, dan moet je wel een beetje GitHub doen. Ja, precies. Dat is waar, ja. Ik kan niet gewoon zeggen, hier is mijn patch en regel. Wat eigenlijk gewoon natuurlijk de visie van Git is, dat je een beetje een patch mailt aan iemand. En hier heb je hem en zoek het uit en zo. Iets vrijer. Dat snap ik wel. En het is succesvol. Ik weet ook niet of het. Ik weet ook niet waarom Google dat wil. Misschien willen ze hun eigen projecten daar vooral in storen. Of een soort. Ja, ik ga nu door de feature list heen. Eén ding wat wel interessant is, ik weet niet eens of je dat met GitHub kan doen, is dat je connected repositories hebt. Dus dat je als je verschillende libraries hebt gemaakt en bijvoorbeeld een stuk software hebt wat afhankelijk is van die libraries, dat als je een van die libraries aanpast, dat die dan dat gelijk doorconnect naar het andere programma wat je aan het maken bent. Ja, ik weet niet of dat in Git. Of je dan, of dan zou betekenen dat de source meteen doorgewerkt wordt. Ja. Ja. Je hebt wel, als je NPM hebt, zou ik maar zeggen, voor het installeren van als voorbeeld, node modules, dan heb je daar weer Semver versienummer in. En volgens mij is Semver de manier om dit soort dingen te tackelen, want dat werkt onwijs goed. Dus als alles maar Semver is, dan kan je dus gewoon weet je dus welke versie kan je in Semver aangeven met een dakje of met een geen dakje, kan je aangeven op welk niveau van het versienummer hij mag upgraden. Dus hij kan op het eerste hele niveau upgraden of op het tweede of op het derde niveau upgraden. Mm-hmm. En dus als je 2.3.2 afhankelijkheid met een dakje hebt, dan kan die ook 2.3.6 installeren zonder dat als je dat hebt, is het ook goed, zou ik zeggen. Dat is dus wat je met Semver allemaal kan geven. En wat je dus daarmee ziet, is dat als je een oud project van een half jaar geleden kloont en NPM install doet, dan krijg je toch nog alle oude modules van toen terug. En dan werkt het nog zoals het toen werkte, zou ik zeggen. Precies. En als je natuurlijk volledig automatische code changes hebt, ik weet niet of dat eigenlijk wel een goed idee is. Want ik vind het wel. ik vind het wel erg prettig als ik oude projecten die niet geüpgrade zijn naar de nieuwe wereld nog kan draaien. Maar ik vermoed dat we niet gaan overstappen naar Google. Maar ja, je weet het niet, ze hebben wel veel macht. Ja goed, het is natuurlijk ze zijn heel hard bezig om een one-stop shop te worden en dit past daar heel mooi in. Maar ik denk dat er enorme feature voordelen moet zijn om business van GitHub weg te nemen. En daar ben ik inderdaad wel heel benieuwd wat nou de edges die ze bieden. Ik zie ook zo snel niet wat. Nee. Nou, het is nu nieuw deze week, dus we gaan het gewoon monitoren, kijken wat het gebeurt. En straks zeggen we waarom zit iedereen nog op GitHub. Maar tot die tijd blijven wij nog even bij GitHub hangen. De dienst bestaat al sinds het begin van het jaar, hoor. Niet sinds deze week. Ja, klopt. Ja, sinds het begin van het jaar. Oh, sorry. Ik zie hem nu. Het is een stille beta van Google. En niemand heeft het opgemerkt tot deze week. Ja, ik zie het inderdaad. Ja. Want het artikel is inderdaad van gisteren. Ja. Alright. Nou, meer nieuws hebben we denk ik niet. Nou ja, kijk, weet jullie nou al wat nou precies Windows 10 gaat kosten? Nee. Nou, er is ontzettend veel onduidelijk over. Ik snap het echt helemaal niet meer. Om de 2 à 3 dagen komt Microsoft met een nieuw statement. Ik denk dat het handig is om even af te wachten. Wat het uiteindelijk gaat worden. We zijn tenslotte nog een maand. Dus verwijderd van wanneer het uit moet gaan komen. Of het voor iedereen het eerste jaar gratis wordt. Dat is volgens mij niet het geval. Als je het gratis wilt gebruiken. Dan denk ik dat het handig is om je op te geven voor het Windows Insider programma. En vast een beta versie te draaien. Al dan niet in een virtuele machine. Want als jij een Windows Insider account hebt aangemaakt en je test het, dan is de kans erg groot dat je een licentie krijgt. Maar hoe en wat dat precies inhoudt... Maar dat hele verhaal van dat Windows 7 gebruikers gewoon gratis konden upgraden, dat gaat niet door ofzo? Oh ja, je kunt gratis upgraden, alleen je Windows is niet legaal. Hè? Dat moet je even uitleggen. Je kunt het wel installeren, maar je krijgt daar niet automatisch een geactiveerde Windows mee. Oh. Dus je krijgt wel Windows 10. En dan zijn ze inderdaad af van die oude rommel. Dat je niet eeuwig blijft zitten met Windows XP, zeg maar. Maar hij is niet geactiveerd. What the fuck? Ja. Wie heeft dat verstopt? Deze week was het opeens van iedereen die mag upgraden. Al dan niet of je een legale of illegale Windows hebt. En toen werd er gezegd van nou, als je kan eigenlijk alleen de gratis versie krijgen als je een legale versie van Windows 7 of 8 hebt. Dus het wisselt constant. Er is heel veel onduidelijkheid over en er is ook wat gerommel over wat het nou precies wordt. En mensen worden er een beetje nerveus van dat het steeds wisselt. Nou, ik moet zeggen, want ik had het natuurlijk al eerder in de podcast over, de groothandels weten het. Nee, kijk, dat is het probleem. Hè? Maar Microsoft wil graag dat mensen overstappen van een oude versie van Windows. Maar wil ook niet aan de andere kant de groothandel of de verkopers tegen zich in het harnas jagen. Want door het gratis weg te geven, blijven heel veel mensen met oude hardware zitten. En het is altijd een enorme boost geweest voor de verkoop als er een nieuwe versie van Windows uitkomt. Ja. En als Microsoft gratis gaat weggeven. Nou, ik weet al groothandels, die gaan per 1 juli gaan ze geen Windows 8.1 pakketten meer inkopen. Omdat ze niet weten waar ze staan, gaan ze dat niet meer doen. Dat betekent dat er mogelijk een maand lang minimaal een soort schaarste gaat ontstaan van als meer groothandels dat gaan doen van Windows 8.1 licenties. Maar er zijn ook geen SKU-nummers bekend van Windows 10 OEM-pakketten. Dus er zijn geen... Ja, het is een complete warboel nu al. Het is heel verwarrend. Je weet niet waar je aan toe bent. Het is best wel bijzonder om zo te... Ik bedoel, ze gaan dus eigenlijk nu lanceren met een complete warboel. Ja, maar is dit nou echt een overdachte strategie? Of is dit gewoon een rommeltje bij Microsoft? Kijk, volgens mij hebben we nog nooit zoveel gepraat over een upgrade. Dus is dit nu gewoon een marketingstrategie? Mogelijk. Als in je maar het is beter dat je negatief in het nieuws bent dan helemaal niet in het nieuws? Nou ja, zoiets. Nou, in ieder geval om de tongen los te krijgen. Er op dit moment een flinke strijd aan de gang is binnen Microsoft. Tussen de mensen die af willen van de oude versies van Windows. En de mensen die de hardwarefabrikanten te vriend willen houden. En het is onduidelijk op dit moment wie die strijd gaat winnen binnen Microsoft. Dus dit is een soort van de Grexit-discussie in de IT-wereld. Ja. Nou ja, we zien nu opeens Samsung. Samsung zien we opeens nu op een aantal producten ook Windows Update uitzetten. Zodat je ook in ieder geval niet meer zo'n Windows 10 Update ding krijgt. Ding is irritant en je komt er echt niet vanaf, hè? Ja, maar ze verkopen nu producten zonder dat Windows met actief Windows Update uitgezet. Dat is ook heel bijzonder, hè? Ik vind het allemaal heel erg vaag. Ik hou ook mijn hart vast, want het is volgens mij helemaal niet af. Het feit dat de Windows Phone versie pas veel later uitkomt. En ja, dat zegt ook al wel wat, dat het te snel op de markt wordt gepusht. En dat we met een product komen te zitten waar we niet blij van gaan worden. En dat je echt. We kunnen natuurlijk Sander Berkouwer vragen als hij tijd heeft. Want dat is onze pusher, van onze Microsoft pusher. Kijk maar even. Ja, iedereen binnen Microsoft gaat natuurlijk doen. Maar ik denk dat het verstandig is dat we met z'n allen nog even wachten tot Service Pack 1 uitkomt. Maar dat pas echt af is. Zeg maar dat het Windows 8.1 van Windows 8 wordt. Ik denk dat we met z'n allen op Windows 10.1 moeten wachten. En dan is het goed. Maar de ervaringen van Windows 10 waren niet slecht tot nu toe. Dus wat bedoel je precies? Nee, weet ik, ja, ik heb het nog niet helemaal af is. Ik draai de testversie in een virtuele machine. En het verbaast mij dat een maand voordat het eindproduct uit gaat komen, er nog steeds zo verschrikkelijk veel verandert in elke testversie die uitkomt. Maar ik zit in die fast ring en dan komt er eens in de 2 weken komt er een nieuwe versie uit en er is dan zoveel in veranderd, terwijl we nog maar een paar weken te gaan hebben. Ja, het is een beetje beta nog. En bovendien wilden ze een heel ecosystem op de markt gaan brengen. Maar nu blijkt dus de versie voor de telefoons nog niet helemaal klaar te zijn. Dat wordt gewoon weer later dit jaar. En ik denk dat die telefoonversie en de desktop laptop versie, die moet heel goed samen kunnen werken. Dus als het ene product al klaar is en het andere is nog in ontwikkeling, dat toch hier of daar problemen gaan ontstaan. Ja, precies. Dus ik heb het idee dat het product, het is erg goed. Er zitten een hoop verbeteringen in ten opzichte van Windows 10, 8. En het is allemaal heel ambitieus. Maar het wordt allemaal een beetje te snel op de markt gezet. En ook aan de webbrowser Edge wordt nog zo verschrikkelijk veel gesleuteld. En een webbrowser is denk ik een essentieel onderdeel van een besturingssysteem. Want wat doe je met een PC? Je gaat eigenlijk alleen maar internet op, toch? Ja. Omdat heel veel diensten online zijn tegenwoordig. Dus die browser is heel belangrijk en het is gewoon nog niet af. Dus gaan ze dat allemaal rondkrijgen voor 29 juli? Gaan we dat af, hoor. Ik ben heel bezorgd. Maar als de groothandels stoppen met Windows 8.1 licenties inkopen, en er geen OEM Windows 10's beschikbaar zijn, wat gaat de gewone handel in Nederland doen? Of wat gaan de laptops van alle fabrikanten doen, zou ik maar zeggen. Dat is dan inderdaad de vraag. Maar iedereen zit eigenlijk wel te wachten. Wie gaat er nu deze maand dan een computer kopen? Als je nu koopt, kun je natuurlijk gratis bijwerken. Ja, maar niet iedereen. Heel veel mensen die vinden update al ja, dat is ook heel of ingewikkeld. Maar Martin, is het gewoon ook een politiek statement? Het is weer een heel goed. Hoe bedoel je? Nou ja, ik kan me voorstellen zelfs dat als Windows 10 uitkomt, dan is de verkoop van 8.1 ook niet meteen gestopt. Net zoals dat met de voorgaande versies niet zo was. Dus als ze nu stoppen met inkopen, is dat niet ook gewoon een boodschap van, joh, we willen nu gewoon duidelijkheid, anders kopen we je spullen niet? Ja, misschien, maar ze krijgen dus inderdaad ook niks duidelijk. Want ook de vraag is ook al neergelegd van, ik heb trouwens Sander inderdaad weten te vinden, dus ik zal hem even inkoppelen. Dan kunnen we onze vragen nog beter richten aan de Microsoft Microsoft fan. Nou, laten we hem nou niet te veel als fan beschrijven. In ieder geval een Microsoft minded person. Oké. We hebben het over Satya. Ja, zoiets. Nee, we hadden het over jou. Als Microsoft Minded Person. Want wij hadden het over Windows 10. En dat natuurlijk. Want wie heeft er nu eens niet over Windows 10. Hmm. Maar toen zag ik jou online komen. En toen dachten we van ja, wij zien toch wel vreemde dingen in de markt. Windows OEM licenses waren geen excuus van bekend zijn. Groothandels die per 1 juli geen Windows 8.1 meer gaan inkopen. Dus we zien toch wel een soort verwarde start ontstaan, vooral qua informatievoorziening. Dus niet in het product zelf misschien nog niet zozeer, alhoewel Bart, die hier ook in de box hangt, zegt dat de nieuwe browser eigenlijk nog niet af is. Wat is jouw mening? Zie je die verwarring ook? Ja, ik zie ook wel wat verwarring over in ieder geval de licenties en wie er wel of niet Windows 10 gratis krijgen. Dat is natuurlijk ook een gek speelveld. Maar ja, ik denk dat alles wat nieuw is moeilijk is. Als we de geruchten mogen geloven, dan gaat Microsoft Windows 10 uitleveren op USB-sticks. Ja, dan vraag ik me af, wie heeft dat eerder gedaan in Nederland? Ja, het is een 3 gigabyte download of zo. Is dat nodig? Wij zaten al naar de groothandels te vragen, kunnen we niet gewoon per 29 juli gewoon papieren OEM licenties inkopen? Want die dvd's kunnen ons gestolen worden. We leveren tegenwoordig laptops en ook vaste computers zonder dvd-spelers. Dus dat het op sticks komt vind ik niet onlogisch, want dvd's zijn... Biedt gewoon een ISO aan en dan laat de klant zelf besluiten wat hij doet. Kan een cd'tje branden, kan een stickje maken. Maak het dan niet zo ingewikkeld. Nee, maar een ISO, hallo. We praten ook over gewoon eindgebruikers. Ja, je kunt er nog een tool bij leveren die hem zelf in elkaar sleutelt. Microsoft heeft dat eerder ook gedaan bij Windows 8. Daar hadden ze een mooie tool voor. Mm-hmm. Je kon de ISO downloaden en dan kon je zelf beslissen waar je hem naartoe wegschreef. Dus waarom ze nou dat ding echt fysiek uit moeten gaan leveren? Wat een onzin. Nou, ik denk dat Microsoft wel... Op een centrale server en dan heb je altijd de laatste versie. Maar ik denk altijd de groothandels worden gepasseerd. En daarom weten ze nog geen SKU-nummers. Want je kan dus gewoon nu bij geen één groothandel de SKU's voor Windows 10 opvragen. Dat is natuurlijk ernstig 1 maand van tevoren. Je gaat toch wel na 29 juli gewoon in die week ga je toch al je computers uitleveren met Windows 10. Dus dat zou je Windows 8.1 moeten installeren. Die per 1 juli al door de groothandels niet meer ingekocht wordt. Die moet je dan installeren. En dan moet je hem zelf upgraden voordat je hem naar de klant brengt. Ja, dat is wel bijzonder, ja. Maar dat kost extra geld. Dus dat wordt... ja. Maar dat is dan toch... onhandig om dat niet helder te hebben 1 maand voor de lancering. Ja, ik denk dat het ligt aan je definitie van lancering. Iedereen wacht erop. Wat is jouw definitie mensen dan? Mensen kopen nu geen kopie. Komt 29 juli uit en als het uitkomt, dan wil iedereen naar de winkel rennen. Of naar de website gaan om het te downloaden en te installeren. Toch? Nou, ik ben blij dat jullie die mening in ieder geval zijn toegedaan. Ik vind dat een hele positieve mening. Ik denk dat het nog een... Laat ik me niet wagen aan dat soort uitspraken. Ik hoop het in ieder geval. En als het zo is, dan denk ik dat een heel groot gedeelte van de mensen inderdaad op een knopje hoeft te drukken op hun huidige Windows-installatie. En dat het al gedownload is. Hopelijk met bits. Hopelijk dat de infrastructuur dat trekt. Het zijn allemaal dingen die meetellen. Ja, dat wordt ook wel spannend. Ja, dat klopt. Ja, ik vertel het vaak ook bij mensen met wie ik praat van, weet je, stel dat we dit gaan doen. Stel nou dat het echt heel erg succesvol is. Welke problemen hebben we dan? Nou, dat zijn wel de uitdagingen waar Microsoft mee speelt en waar Microsoft antwoorden op moet gaan vinden. Waar Microsoft mondjesmaat, als ik jullie hoor, en misschien te laat, oplossingen voor vindt. En ze veranderen ook steeds van mening. Dat is het probleem. Ze zeggen dit de ene dag en 2 dagen later is het weer iets anders. Tja, ik denk dat er wat krachten meespelen die wij niet kunnen zien of kunnen duiden. Mm-hmm. Als we het hebben over licenties bijvoorbeeld, jullie hebben het over OEM-licenties. OEM-licenties zijn natuurlijk de licenties die worden meegeleverd en die geboren worden en sterven met dozen, zeg maar. Laten we het maar zo plat slaan. Ja, dat is lastig voor groothandels. Maar groothandels kopen PC's met dingen erop en weinig OEM-licenties. Als we het gaan hebben over de retail-licenties, dus daadwerkelijk zeg maar het spul in cellofaan, dan zou ik daar eens naar vragen bij groothandels. Ik weet niet wat het antwoord dan is. Nee, die zijn er. Ze hebben echt allemaal, ze hebben geen idee eigenlijk. Dus voor ze zijn vooral in ook bij de groothandels in verwarring. Alright. Maar de conclusie is dus eigenlijk wat je net zei, Martin, van als het dan in één keer geregeld is, dan zit daar ook wel een soort van vertraging in. Dus je kan er wel van uitgaan dat voordat de Windows 10's op de laptops in de winkel staan, dan zijn we ook gewoon weer maanden verder. Ja, want een gewone normale, waar het nu allemaal in de winkel, die gaan natuurlijk die upgrades niet voor de klanten doen. Nee. Of zo. Daar hebben ze geen personeel voor. Lijkt maar. Oh, we hebben iemand in de auto. Ja, dus, ik mag meedoen met het gesprek, maar ik ben onderweg. Maar ik heb gewoon een keurige 3G-verbinding en mijn Skype op mijn smartphone. Dus, Oké. Okay. Ja, er is een verschil tussen... tussen lanceren en software die af is. En ik denk dat Microsoft heel erg goed heeft gezien dat hun software nooit af is. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk de afgelopen decennia hebben ze update mogelijkheden, upgrade mogelijkheden en zulks in de markt gezet. En we zagen het zelfs ook al bij Windows 8 en bij Windows 8.1 dat er vrij forse updates, we hebben het dus over updates van 100, 110 MB, die de markt in werden geslingerd na RTM. Dan is er een moment inderdaad waarop Microsoft wel zegt van, nou weet je wat, dit is wel een, dat noemen ze dan tegenwoordig flights. Dit is een flight waarmee we de wereld in willen gaan. Dit is een flight waarin we enterprises kunnen aanbieden om aan de slag te gaan met Windows 10. En Windows 10 Enterprise komt daadwerkelijk volgens de geruchten later dan bijvoorbeeld Home en Pro. En dan heb je inderdaad het moment, dat heet dan General Availability. Dat is altijd later dan RTM. En vroeger was dat zodat ze in Puerto Rico de floppies en de cd's konden persen. En nu zitten daar andere dingen aan. Ja, want als we het alleen over... Want die sticks, dat zal wel allemaal wel. Als het in de winkel komt, retail op een USB-stick. Dat zou kunnen, maar het is natuurlijk... Ja, downloads zijn gewoon nu de wereld, zou je haast denken. Ja, ik denk dat Microsoft een reputatie heeft opgebouwd in de afgelopen jaren. Dat ze vooral heel veel keuze hebben geboden. Niet alleen keuze en SKU's, maar nu dan dus inderdaad als jullie als uitdaging wordt gezien. Maar ook in update mogelijkheden en in download mogelijkheden en in installatie mogelijkheden. En ga ze maar door. Activatie mogelijkheden. Ja, dat is een beetje de filosofie, denk ik, van Microsoft. Begin, toen ze ooit begonnen, is gewoon een product neerzetten in de markt die eigenlijk nog niet helemaal doet. Maar wel, ja, wel de basisfuncties heeft. En dat gewoon uitbouwen en verbeteren. Als je kijkt naar vroeger, wat problemen er waren met Windows 95 of andere dingen. Maar uiteindelijk wordt het wel steeds beter, zeg maar. En klanten nemen het af. Dat is een beetje... Ja, ik vind dat een hele gevaarlijke uitspraak, eerlijk gezegd. Want... Ja, wat je dan wel gaat impliceren, is dat Apple dat nu momenteel afkijkt. Het is niet echt een, laat het zo gevaarlijk of het is meer business-wise gezien, want ik heb wel een beetje een zakelijke bril op, is gewoon slim om gewoon toch een pakket software op de markt te zetten, waar toch een vraag naar is. En dat gewoon verder uit te bouwen met inderdaad al die downloadmogelijkheden. Maar je weet gewoon dat vroeger gewoon niet alle Windows versie allemaal even lekker deden of problemen opleveren. Vaak blauwe schermen en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment, ja, ze leveren toch een product waar behoefte aan is in de markt. Als je kijkt naar de dominantie van Windows de afgelopen decennia. We hebben heel veel van heel veel Linux fans hadden nog de hoop begin 2000, eind jaren 90, dat Linux op de desktop zou worden. Nou, dat is dus totaal niet geworden. Het enige wat nu serieus je concurrent is, is Mac OS, ja, en uiteraard Android. Dus ze hebben alleen die mobility boot gemist. En dat is natuurlijk wel een groot minpunt. Maar gewoon in desktops en zakelijke PC's is gewoon Windows je van net nog steeds. Met een stuk Apple uiteraard. Ja. Dus ze doen iets goed. Hmm? Ik denk dat er nu ontstaat er wel als dit plan lukt, zou ik maar zeggen, dan ontstaat er toch een super eenheid. Ja. Dan heb je nog hele oude Vista users van 6 jaar geleden of zo. En daarna heb je Windows 10 users, daar zit niks meer tussen. Nee. Ik denk dat Microsoft dit wel moest doen. Omdat gewoon die hele mobility boot is gemist onder Ballmer. En dat Satya Nadella, dus die nieuwe CEO, met zijn cloud first, mobility first strategie. En dat is echt. Dat hij laat zich daar echt in gelden met een aantal nieuwe managers ook. Er gooit heel veel mensen eruit. Mm-hmm. En ik heb ook. Aan de andere kant, over 7 dagen gooien ze weer Skype terug naar de desktop in plaats van naar de metro interface. Dus we zijn op de PC aan het terugkrabbelen naar de desktop versie. Ja. Hoor ik daar wat op de achtergrond? Ja. Het is natuurlijk een IT-bende. Nee, maar ik ben heel benieuwd. Ik ga zelf naar de Worldwide Partner Conference in de 2e juli in Orlando. Mm-hmm. En dan gaan we even kijken wat maken ze om wat te vertellen van Windows 10. Want dan worden de annonceringen gedaan. En nogmaals... Ik ben nieuwsgierig, want er zijn dus nu nog helemaal geen SKU's en OEM-licenties bekend. Nee. En als je toch over de zakelijke markt hebt, dan is het wel redelijk bijzonder 1 maand voor wat wij dan een lancering noemen. Nou ja, Sander, het wordt afgesteld volgens mij door Microsoft deze maand, dan is het er ook vroeg jaar over. Ik denk dat dan enorm veel annonceringen aankomen in die tweede week van juli. En dan, ik denk ook dat de concurrentie als Apple en Google ook eventueel wat zullen aankondigen. Dat is vorig jaar ook gebeurd toen Microsoft zo'n online partnerconferentie had. Toen werd ook die IBM Apple Mobility Pact aangekondigd, weet je wel? Dat IBM speciale apps ontwikkelt voor zakelijke apps voor iOS-platformen. Vind je het niet ook heel vreemd dan dat die Windows for Mobile eigenlijk een beetje erachteraan komt? Want ik had ook steeds het idee van het is de bedoeling juist om inderdaad die zoals je dat zegt, die mobility boat was een beetje, gemist. En het werd allemaal aangekondigd van we hebben Windows 10 en het gaat cross-platform. En vervolgens wordt die, laat maar zeggen, die feature die zo verschrikkelijk belangrijk voor Microsoft, on the phone, on the tablet, on your PC. En in één keer wordt dat losgelaten. Dat vind ik een onbegrijpelijke actie. Ja, ik vind die aankondiging van Skype, ook voor developers die echt voor een metro hebben gekozen, vind ik een onbegrijpelijke actie. Want dat is ook voor de developers voor die in de richting dat platformen aan het ontwikkelen zijn, die vinden dat onwijs eng worden. Dus die denken van op de desktop wordt dat gewoon afgeschoten. Dat hele metro interface of? Ja. Dus er zijn wat dat betreft veel krachten aan het werk. Ik denk gewoon dat alles terug te voeren is naar CEO Satya Nadella. Die gewoon echt gewoon schip aan het maken is en een koerswijziging doorvoert. En dat is het gewoon. Mm-hmm. En dat doet ik denk dat het vooral... We hebben natuurlijk Satya inderdaad aan de top van de boom, maar er zit iemand onder. Namelijk een meneer met de naam Kevin Turner, die aan het roer staat operationeel, laten we het maar zo noemen. En dat is iemand die heel erg goed doorheeft dat Microsoft niet meer een organisatie is met onbeperkte resources, maar wel met een aantal hele krachtige call to actions die moeten worden gebeuren. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Android, maar een heel klein percentage van Android en momenteel ook van Windows draait maar de laatste versie. En dat zorgt ervoor dat je een hele hoop versies moet ondersteunen. En hetzelfde is met Windows Home, maar daar kom ik dadelijk op. Je moet een hele hoop versies ondersteunen. Dat kost geld. Je moet heel veel testen met updates. Je moet heel veel... je bent er gewoon tijd aan kwijt. En wat ze nu hebben gezegd is van we gaan een aantal speerpunten. Die hebben ze gedefinieerd. En die communiceren ze, vind ik, toch best wel aardig. En ik noem het speerpunt. Oh. Sander. Wordt het net interessant? Sander wordt glasvezel aangelegd over 20 minuten, zei hij. Maar misschien hebben ze nu... Dus, hij is wel verbonden. Dan heb ik nog even een vraagje. Een vermoeden. Is het niet gewoon zo dat Microsoft eigenlijk het liefst zou hebben dat ze eerst die on the fly online downloads, waarin mensen gewoon hun oude meuk upgraden, dat ze die gewoon als eerste eruit halen. En dan als daar, want dat zijn waarschijnlijk ook de meest actieve gebruikers, die weten hoe ze op het knopje update moeten drukken. En dat ze daarna langzaam retail, groothandel... Oh, oké, dus ze willen een grotere groep beta-testers creëren, zeg jij. Ja, maar dat lijkt mij het enige logische gevolg wat hier voordelig voor Microsoft zou zijn. Ja. Nee, maar niet voor, want de rest van de branche is nu aan het wachten. Ja. En ik denk dat er ook een behoorlijk irritatieniveau aan het optreden is op dit moment. En je ziet het aan alle kanten. Wat kost het? Wat moeten we ermee? Wanneer komt het uit? Wat komt er dan uit? Welke versies komen eruit? En je ziet gewoon dat het mensen worden... Ik lees in ieder geval behoorlijk geïrriteerde berichten over. Mm. Nou, het is net, ik vind het wel bijzonder dat als ik nu een groothandel bel dat ik niks kan... gewoon de officiële twee grote leveranciers van Microsoft producten in Nederland weten mij niet te vertellen wat er gaat gebeuren op 29 juli. Nee. En zet dat de distributeurs? Zet dat TechData aan Ingram Micro? Of, Ja. Oké. Nou ja. En Copaco. Ja, Copaco. Oké. Ja, nou ja, kijk, je hebt keuzevrijheid, die moet je een beetje geld hebben. Je kan altijd overschakelen op Apple. Dus dat kan ook wel. Het kan even serieus. We zitten in een Windows-wereld. Ja, weet je. Aan deze kant. Ja. Ja. Nee, maar het is een momentum ook, denk ik. Denk ik, voor mensen die zeggen van nou, ik heb al 20 jaar met Windows gewerkt. Laat eens een keer, ik heb al een iPhone, die werkt prima. En dan gaan we een MacBook nemen of zo. Werkt prima met Office. Dan gaan we dat doen. Maar je hebt gelijk, het is een Windows-wereld. De grote corporates. Jij zegt laat Apple op 29, op de 29ste OS uitbrengen voor de PC als gratis upgrade. Nou ja, ik weet niet. Hoe mooi zou dat zijn? Een schokbeweging zou dat geven. Goed. Dat zie ik nog niet gebeuren, nee. De Apple's Apple hardware en software, dat is... Nee. Maar dat zou wel grappig zijn, zeg ik. Ik denk, als dat gebeurt, serieus, dan gaan mensen echt naar over. Dat denk ik zeker. En nog iets, ik denk dat Android nog wel heel onderschat is als zakelijk platform. Ik denk zelf dat Android, dat Google, en dat verder zal ontwikkelen als serieus platform voor zakelijke mobility oplossingen. Waar je gewoon je CRM mee kan werken, ERP en alles erop en eraan. Let maar op. Dus die kracht die moet je ook niet onderschatten. Ja, ik denk alleen wel dat het niet Google is die dat gaat doen in Android. Maar dat juist de andere partijen zijn. CyanogenMod. De andere. Ja. Nou, als je kijkt naar wat Samsung heeft gedaan natuurlijk met Nox en dat soort dingen. Dan zie je dat Google daar eigenlijk al links en rechts wordt ingehaald door de leveranciers van de apparaten zelf. Die meer kennis hebben van hun eigen apparaten. Ik denk gewoon dat zeker als je kijkt in de wereld hoeveel mensen Android gebruiken. Dat is gewoon gigantisch natuurlijk. Het is gigantisch. Je bereikt heel veel gebruikers daarmee. Als je iets... Als je en hoeveel procent van de huidige Android gebruikers was ook weer lek? Dat weet ik niet. Weet je wat de meest veilige mobiele platform is? Windows. Wauw. Kaspersky. Maar daar hebben we het waarschijnlijk alleen over smartphones. Ja, Windows smartphone is het meest veilige besturingsplatform van de wereld. Veiliger dan iOS en veiliger dan Android. Ik wil net zeggen, is dat niet hoe Apple het veiligst was in 2004? Ja, maar iedereen die klein is, die is het veiligste. Want het is gewoon voor de hackers nauwelijks interessant. Ja. En ik weet op dit moment niet het marktaandeel van... Wat is het marktaandeel van Windows op dit moment op de phone? Dat ligt eraan per Nederland, maar inderdaad in Nederland rond de 5. 5%, ja. Vind ik nog veel hoor. Ja, dat is wel een geweldig operating system op de telefoon. Ja, maar ik denk dat de gemiddelde consument gewoon geen idee heeft van Windows op mobiel. Op de phone, ja. Gewoon geen benul ervan. Nee, ik denk... Maar het wordt natuurlijk hier en daar gepusht binnen bedrijven of inderdaad door gewoon bedrijven die telefoons verkopen. Worden natuurlijk allerlei deals weer gemaakt. Mm. Maar ik gebruik het zelf al lang en ik vind het een hartstikke mooi platform op de telefoon. Heel snel, het loopt heel mooi, prachtig mooi en makkelijk in gebruik. Nou, ik denk trouwens aan Microsoft dat meer is dan Windows 10, hè, jongens. Want het is, als je goed kijkt naar Satya Nadella, dat die behoorlijk aan het optimaliseren is. Wat meer onder management om zich heen, dat doet Cisco trouwens ook. Heel veel bedrijven zijn nu echt afscheid aannemen van allerlei gevestigde directeuren en topmanagers. Om een plaats te maken voor nieuw talent. En zo Satya Nadella gaat bijvoorbeeld ook enorm in met die CRM en ERP aan de slag. En vergis je niet, Windows is wel belangrijk, maar weet je nog wat een groeimotor is? Dat is gewoon Azure, Office 365 en Dynamics CRM. Nou, Dynamics CRM is al, Kevin, we hadden net over Kevin Turner. Nou, die wordt nu het baasje van Dynamics en een stukje cloud. Dus dat moet je ook in de gaten houden. Dynamics is ook, de resellers hoeven niet meer zich te certificeren voor Dynamics ERP of CRM. Heel veel boze reacties uit de markt gehad vorig jaar. Dat maken ze soms stiekem een beetje gedaan. Maar dat betekent wel dat meer resellers ERP en CRM kunnen verkopen aan klanten. Dus ze gaan enorm met die applicaties, die apps, zoals Office 365 of CRM, ERP, allemaal cloud gebaseerd en Azure als totaal cloud platform, als alternatief voor Amazon en Google, gaan ze naar mij echt heel, heel hard die markt in. Dus ik weet niet wat jullie zelf zien van Azure, maar ik zie behoorlijke momentum voor Azure in de markt. Steeds meer resellers sluiten zich aan. Het wordt ook omarmd door de andere leveranciers met koppelingen. Overal ook Amazon hoor. AWS is ook behoorlijk in trek. Ik ga trouwens. Ja, wij zijn zelf vrij vroeg in Amazon ingestapt. Dus onze blik wordt vertroebeld doordat alles perfect werkt op Amazon. Dus waarom zou je overstappen? En dat moeten sommige mensen, ze moeten ons dus op een of andere manier overhalen. Want het zal allebei wel om het even stabiel en ongeveer hetzelfde kosten. Dus. Maar ik denk dat voor een groot deel van de Amazon News geldt van we moeten ze dan, als Microsoft ze wil overhalen, moeten ze natuurlijk iets bieden wat convenient of zo. Het snelste zou natuurlijk zijn om van die hele images van Amazon te kunnen runnen. Nou ja, als je interesse hebt voor de luisteraars, AWS, Amazon heeft volgende week 2 juli een hele dag in Amsterdam Noord een Amazon Day. Dat is gratis toegankelijk. En dan de CTO van Amazon komt. Die geeft een keynote om 9:30 en 11:30. Dus ik ga daarheen. Ik ga even kijken. Ik zie toch wel research zoals jij gebruikt werd. Je zei het al eerder in een van deze topics. Dus ik denk, ik ga toch wel even kijken. Wat zit dit voor de channel, weet je wel. En niet alleen voor de uitgever. Ja. Goed, Sander. Yes. Nou, bedankt voor deze even korte intermezzo, even inhakend. Leuk. Altijd gezellig. Ik hoop dat je glasvezel die zo komt nog ooit weer upkomt. Want zonder internet wordt het toch een beetje... 2 maanden naar het langs, naar 4G. Dus, komt goed. Oh, 4G. Ja, we vallen gewoon terug. Komt goed. All right. Oké, ik ga uit. Fijne weekend allemaal. Fijne weekend. Oké, bye. Nou, ik vind het een mooi einde van de podcast. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.